jedan pogled, jedan osmeh, dovoljan je nama bio. Da saznamo u trenutku ko je kome mio. Da saznamo u trenutku ko je kome mio. Neka rekom sreće plovi naša lađa, sunce jarko i jutrom nek nas budi, o ljubavi našoj nek pričaju ljudi. Prava ljubav tek jednom se rađa, neka rekom sreće plovi naša lađa, sunce jarko i jutrom nek nas budi, o ljubavi našoj pričaju ljudi. Čekali smo dugo, dugo, ove noći, ove dane, plovi naša